waaleykum salaam wa rahmatulah. Cheikh Habib, ñu ngi lay nuyu baax, jërëfalu kàddu yu baax, di la ñaanal itam loolu nga see rek ñun moom nañ gis ci yow. Dama koy faral di wax lu baree baree bari waaw. Yow bokk nga ci liggéeykat yi bu baax a baax, ñi nga xam ne royuwaa lañ ci yoon bi waaw. Ñoom fu la nit fekk rek yaa ngi ci luy jëmee xam-xam bi kanam ak luy koy rafetal waaw. Gis nañ sa taxawaay baax a baax a baax ci bépp jataay rek. Kon ñu lay sant di la gërëm, yàgg nañ la ko wax. Laaj bi nga laaj mooy alquran, ndax sañ nañ ko waxee ci yeneen làkk. Alquran de kàddu yàlla la, te yàlla du arab du ajam, ma tax neexu da dégg. Kàddu gi mu ko joxee yonente bi alayhi salatu wa salaam sa yetti mooy arab, moo tax it mu man ko jot li muy ti kàddu arab. Yàlla it wax na ko quranan arabiyan xayra si iwajin, kon arab la ndax kiñ ko waccee tax. Waaye yàlla mi ko waccee moom wala mi ko wax moom moom du arab. Moom ima yonente bi mu ko joxit nag di arab, ñu wax ko ci te it am na ci ay baat yoo xam ne sax du arab, waaye lépp yonente bi xam na ko, moo ko jot li arab yi. Waaye buñ ko waxul ci yeneen làkk ah, su boobaay kon day mel ni kon arab rek ko moom. Te l'islam l'islam ñépp la. Yetti waxoon ne arab gënul ajam, ajam gënul arab, kon làkk yi gënante wuñu waaw. Soo defee nag kon dafay jaadu kon ñu wax ko ci bépp langue boo xam ne ak sa gitta nga ca. Moo tax ñu ngi koy waxee fii ci réew mi, ndax kit lal tafsir di firi kaamil ba mu tiim arab la. Waaye la muy wax ak ñam koy waxat nag loolu ay wolof lay doon yu seen wecc ñu mën a xam li alquran wax. Loolee nag ci bépp langue nag, joolaa bi, seroxule bi, séréet bi, tubaab bi, xet langue bu nekk rek bu ca waaye mënee alquran te man ko caa waxee, yàlla na mu waxee ko ci ñamuy waxat. Dag dëgg yàlla wax ne wa ma arsalna rasulan illa bi lisaani qawmi. Loola du yonte bi rek kuy wax ak nit, da ngay wax ak ñoom nañ dégg ak bu la doore ay kàddu yoo xam ne xamula ca dara. Bu dee kàddu jëriñ it doo ko jëriñoo. Te alquran digle ak tere ak tëkku ak dële moo ci nekk. Digle ak tere ak tëkku ak dële. Waaye yii nag buñ la ko waxee te xamula ca dara, xamula lam la digal, xamoo lam la tere, xamoo tëkku ya, xamoo lam dëhal, wax dëgg yàlla loolu la ñu wax. Comme sa li amaat yamul aswaaran, mooy mbaamu yenn téere yaa ngi ko yor rek waaye xamoo ci dara. Moo tax lu mu tuuti tuuti tuuti tuuti nga xam ko moo gën lu bëri te xamoo ko. Moo tax nga dégg sëñ tubaab ne wa ayatun waahidatun tudabbirat te fooq min xatmatin laa xalat. Benn aaya bi nga settantal, settantal loo xam. Loolu waxu ko arab, ki ko wax du arab. Xëy na moom ci arab la ko bind. Waaye nag wax ji moom ci wolof lañ koy déggee, ndemoo ay wolof lañ. Mën la benn aaya bi nga settantal, kon daa fekk nga xam aaya ba lam wax. Settantal ga mooy tax mu jël. Kon kay alquran sa dañ ko wax ci langue yépp. Du caageen nag soppi aaya bi. La aaya bay wax ngay nettali ci sa langue. Mbaa nga bind ko ci français mu wax wax ja, mbaa arab kii, mbaa anglais, mbaa lank, waa ko mën a bindee. Waaye alquran moom du wutli soppeeku moom, la yàlla waxoon rek la wax waaw. Boo gisee ñu ne alquran du lakk, du maxe, du yàqu, mooy leeru yàlla la. Téere mën na lakk, mën na maxe waaw. Waaye dëgg-dëggi alquran moom ak ça déedéet du wutli lakk, du wutli maxe, du yàqu. Kooku leer gi la, xam-xam bi la, nitu ko ëmb. Téere bi nitu ko bind moo tax mën na lakk. Waaye li nit ëmb nag moom lañ def ci téere bi nag. Kon moo tax dégg yàlla ne innaa noonu nasna zikra wa innaa loolu laa fi ñoo ko wàccee, ñoo koy wattu. ba du réer du yàqu lakk wattu yàlla googu leen xalaa kulli xaalin mu ngi ci wattu yàlla kenn mënu ko faagaagal fexe mu nit ñi mënoon jël pour jëlee fi alquran mënuñu ko abadan parce que yàlla wat na ko ba noppi waaw mata na kon loolee nag dañ koy tax ci langue yépp ñu ko jëtul déggu doon ñu déggal leen ko ñu ko xamul ñu xamal leen ko ci langue yañ ko nampee lañ ca waree jëfee njëfal ci ko waaw waaye ima alquran ma alquranatillah yàlla wax xëyra si jin way jin la wax duwul lu ñu soppi duwul lu ñu feen tit kenn mënu ko soppi kon nag dañ la ko dégtal ci li nga ko mën a déggee yow ñu dégtale la ko moo xam wolof nga moo xam joolaa nga moo xam loo mën a doon waaw ça moo ko déglee tey waarakat yëpp ngi dégg làgg bu ne tey ñu ci leer alxol ñu ko ca tafsir kon kay dagan nañ waxee ko ci yeneen làmmiñ waaw waaye imaan ak alquran moom duwul lu soppeeku la mu doon rek la doon waaw salaamaaleykum wa rahmatullah.